de ape divine și a lor zăgazuri tu le stăpânești. Când îți întinzi mâna sfinte, stăpâne, cu binecuvântări ne copleșești. Ești adierea subțire și blândă, ești raza caldă ce în noi strălucești. Tu ești făclia de viacuri arzândă, ești brațul tare ce toate cârmuiești. Tu ești un râu de har, ești pace, ești alin, ești minunatul dar, fii lăudat, amin. Tu ești un cântec ce-mi umple viața, ești zâmbetul dimineții frumos, ești soarele ce-și arată în zori fața, ești Tatăl Domnului Iisus Hristos. Tu ești divinul, tu ești prea înaltul, nemuritor din vecii în vecii. Ești creatorul, ca tine nu-i altul, ai fost același și în veci la fel vei fi. Tu ești un râu de har ce curge neîncetat, ești minunatul dar, către tine privirea, mă luminez de al tău chip minunat. Când strig spre tine, mi-aduci izbăvirea, pe-ai tăi copii tu nu-i lași niciodată. Ea ta iubire mi-e plină ființa, durare mă-nconjuri mereu. În tine, Doamne, mi-e pururi credința, Părinte veșnic și mare Dumnezeu.